الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. سورة ماعون مکی صورت دے ترتیب پر آیات کی یو سلوم پر صورت قریش نا نزول کی واللسم پر صورت تکا سننا رب زدی صورت دمہ کی سرا ارکلا چو قریش کی رتنوا اغا محبت کون کی دنیا سرا ذکر دمال پودا دے سفر تحرشو نمارون کی هم رتن دا محبت کون کی دنیا سرا ذکر دا محبت دا دنیا دا وجنا پا یتیم مانی او مظلوم مانی ظلم او جاتے گئی بھئی مانا ذکر پس متصل روڑو یا مکی یو نخوا چی دین تا باوز کازتا کی بلا نخدا چی پا کمزورو یتاماو مظلومان با ظلم او جاتے گئی یا قریش کی ذکر کرا اتو ہم اومین دوئن نماؤن کی بزی او زمدانا چا بیانی چی تیزوالی نکی پو خوراک دی مسکین بازنی او صورت ممتازم دے دنورونا فدکور قول باندی یتیمتا دارنگی ارخم کو دا حلاکت دے چارا زمون سے مقصد بانی کوئی جن اولیاء چار دے صورت مقصد صورت کی نمونا ہاں بلا نمونا دا پاتر پرس سوچے پر یتیم او مظلوم آنے بزر موجا دے کہی ارائیت اللہ جیو کنزیبو بیدین خبر تو پاس آکس آیا وینی تو آگا سرے چارا تنجیب گئی پا قرآن ماندی زاد المسید دین مانا کرے قرآن آیا وینی تو آگا اکل چارا پروشنوارے گئی پا قرآن شتو فیتین ظلم ہو جاتے گئی پا کمزوری نو آگا قرآن نمینی آگا قرآن تنجیب گئی یا آیا وینی تو آگا سرے چارا پروشنوارے گئی پا دینی پا قیامت باندی سوچ و مظلوم بان ظلم کئی نارق و اغا قیامت نمی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ نُدَا قَسْلِ تَغَا دَكَرَ هُوَ شَيْيَ چِنْتَا یا دَكَرَ دَا چِ اُرْكِ وِنِ جَوْ دَا چِ اَپَلَ گُزَار کی یا دَكَرَ دَا چِ دَا غَ مَال خُرِ بِجَائِ اِسْتِمَالِ لِكَ نِسَا لَسَمْ كِ تِرْشُور اِنَّ الَّذِينَ يَعْقُلُونَ اَوَالَ الْيَتَامَ اَظُمَّا اِنَّمَا يَعْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا لِيَتِبْ مَالَ اللَّهِ مِزِ اللَّهِ مِزِ وَلَا تَتْرَهُوا مَالَ الْيَتِيمِ لِلْزِي مَزَي تَعْزُو مَالَ الْيَتِيمِ نو ذکر اید یتیم لور کئی حدیث کے راضی دے قیامت پو رضا یو سڑے چداغن بدعول لمبی روانے دخلینا دمخنا دخیرتے ہو دلا سنونا آواز مو شدا سنو لے ہوئے دا آرکت لے دفو دنیا کی دیتیم مال والے ہو ہاں دیتیم مال سے چاہو کھولو لدا صدا مولا اللہ اور کہی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ہوئی چاہتے دیتیم حفاظت کو انا و تحفل الیتیمی کاتین زواتو چاہتے دیتیم مال حفاظت کہیم عربا جنت کی دا سے جوڑائی ماں سرا یعنی پکے وقت کی دور کی بات سے مدد نے کی لوگ رجوع کے خام خواہ پڑے گی درجوں میں خوب فر کی حسن کی زرزم جنت تا خاریں گی با آغا ماں سے جنت سے جی ہاں وَلَا يَعُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ او تیزوانے تو عوضو نتیزو خلقو لرا او خراج دو مسکین باندے لپا فلا لے مو خلق تیزاو شکا بوئی چالک طالب سر احسان کا نا انہیں کئی کو رہے بل چاہ بوئی سر احسان کا اسی پہ ایمان و امن کا تو وہ پکپلا خپرے دا پکپلا پلکنو روپے حادمانی لولی و خنور سے تشبہ نارا خیر دے او آنا شکا بوئی سر احسان کا نارا بے امن کا بے ایمانا ورائے حوزو علا طعام المسکین او تیزوال اگنو کو پخورات دل مسکینا دا مسکینان نو دے سخوری شینو ہاں تو روٹی طرف اس نے دیکھی تھا دے کپڑو نو دے پیزار نو داس نتو سر سر کے نہیں بھائی مانا ولا یا حسد علا طعام المسکین اور تیزوال دے نکاو ہو جب اللہ تیزو خلق لرا پہلا دے مسکین یا پہلے نتے دے رہا ہونے میں نو پیدا ہو فویل للمصلین اسے بجدہ مستاو اللہ وی حلاکت دیدہ سی منزدار لرا الذين اكثرهم عن صلاتهم ساهون كذلك قلوا منذ نو نا خبر ساهون غافلوا نا خبر وكنا كذلك خبر وي نتبا هادار يا كاري كولا زکا دیکھ خبر رہے نو تو خوئے لوں مجھے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اور دیو خواب رحمتت سے خیر سوئے دیو خواب ایاکا نعبدو اور دیو خواب چیلے و کچھ بھی سوا باپو نمبالے ورکاو خودمون نے خبر نہ ہوکنا فمون کے ویلو کہ اللہ من دے غلط و خلق و نوال ہوا نخلاو و نسرکو من یبجرکو دیو خواب مجلس کی آپس ریج بدا بدتیو مشرک پر یہو جائے ناستو واتا ملک وجہ سوئے ملکی بدا یو سوئے وکول بدا گیا نصر سب کے دار زجر نو یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون دا قرآن میں نیسے کنے ہوا یو خواہ آج نجد ناکار خلق اس رکے دنے آج نجد ناکار خلق بانے ہاوے خیر سے بانے رضم کوا خیر سے خلق لے نفلولا ینہاہم ربانیونا ولا باران قولہم الاسمہ وادلہم السوطا لبیس ما کانو یسنعون کانو یا لائمنا حول عن منکر انفالو تو یہ خیر بیان بکوا گزارہ پچازا تو آل عمران سے بات اغلو سر بسکے وَإِذَا خَذَبْنَاهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِنُّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ہاں دیتا خیال سوئیو الَّذِينَ آدَا كَسَانِهُمْ جُرَاؤُمْ جِدْعِزَانْ غَيْ خَلْقُتَا خَلْقُ سَلِيَانِ يَعْكَانْكِ جِدْعِزَانِ نجیدو خو آو خرشکو تو لما خیر دے کرنا خو خلق دے آنو خلقو تو ایمان خرشکو اور یو ہو امام آفتی سے خط کرے مارا اور میرا جاتی سے انا صدر گلی میں راہو دیو دشم بچے رہے ادھر یہ زمان سے دیدے گا تو مارا دشمنی گئی مارا دے میں جو یو خمات ویلی نہیں میں خود خود دی میں کم دے ضرور مرحا مکرے داخل کو تریا کے کہ مارا سے کر خط کرو اللذینا ہم یراؤہم مارا دے انسان پتہ لگی سے داری بنا مارے بسیل لی دے سنگے خط کرو بیا پتہ سے خط کرو الذين هم يراؤون ذكرت قصوان نسكارا كي زمان تكي ويشو أغول وفجر دخل كري لما كي سكر يا سيخ سليشا الذين هم يراؤون أكسان شتي زال خي خلقتا ويمنعون الماؤون أو منك إذا خلقنا معمولي شيء معمولي شيء ويمنعون الماؤون مصفر إذا أو منك إذا خلقنا معمولي شيء قد تبيد حق وينا فريق صانة سجن يا رب زمان فضیبا نے سر راما جا شیر الحمدللہ ہوا جتا ستا زمان کو پیو دو پیم لانگا نا پا بیان بارے دے انسان نسلی دی شیر یوا شیر سبا دی غارہ ازادی مخیلی دی وسیابا کا غیر وضوزا فاہجور دا تولا وادیرو حدیث تلور سورتون کے اگر تلور نقد باطل پرس بیان فی او سباب انشاءاللہ تلور نقد حق پرس انشاءاللہ بیانو اختم مطبعات خیر کو انشاءاللہ لذیب وآخر دوانا سواہو کے سواہو انشاءاللہ بیا عام دوائی نظم خصوصی رخول ملگرو دعاو کے اول دورنا درست شریف مخیو آئے اللہم صلی اللہ دعاو کے زمنگ دے درسنو ثوابنا اللہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ زمنگ استادان طور سے شیخ الحدیث نو چکم ملگری استادان زمنگ فاتشوی زمنگ والدین زمنگ یاو نکتا اللہ اور سی اللہ دے چچا جی دیتا محنت کرے و رازلی دی کوشش کرے دے تکلیفی برداشت کرے دا طلباء پدے کی بڑاگانو پدے کے حافظانو پدے کے مشرانو پدے کے کشرانو پڑھے کے اسکولیاں کالجان اکثر مجمر و طلباء و علماء اللہ نے دئی ردے زینا فیض من بوجی اللہ نے ردے زبانوں کی ردے پذہنوں کی ردے پبدنوں کی اللہ کا قرآن اس لئے ہاں اللہ دا سے ہوتا زکے لکا سنگے تھے شیخ القرآن آغتا فضی زمانے کے زکے اللہ موتے دا سے زکے اللہ حضمنگا دیر کو تایانی شیری من دیر گناہ انہ کریری اور دیر گناہ انہ کو اللہ منگا پاکل گناہوں بانے منیسا اللہ من دید گناہ گاریو اللہ چچا منگتا قرآن سنت کو دلے اللہ اوارو فاتحیوی دی اللہ تراغی معافرت نسل کا موجود شیخ القرآن مولانا محمد طاہر طاہری اللہ در عمر کے خیر و چوا در بچیل اللہ کاروالا اللہ در دن کاروالا ہمیشہ و دبانے اللہ سور بعد مولو زوا اللہ زمان مرکز ہمیشہ تر و تازل را چکم جائے کی زمان در ملگرو او زمونږ د علماء کرامو درسونه دي سوچ د دین کار کوي په حال جماعت کې کوم د دین کار کوي الله دې د دین کار آسان کا کاغه مجاهدین دي کاغه علما دي کاغه مدرسین دي کاغه مصنفین دي لکه یو داغه نه شیخان بادشاہ الله غنه صحت نصیب کا نو چې کوم محمد ګری دي بیماران دي مشران علما دي الله صحتونه ورکا الله تعالی دې صحتونه نصیب کا زمون والد سیم بیمار دعا وکړي چې الله دې صحت ورکړي نو چې چا زمون نشه قسم دعاګانې وکړي بارائی اندرونی کدوبئی کی کامریکا کی کسعودی کی حاکنور ملکونی کی اللہ تراغی ہر قسم ہاں مسائب دراغی مخیطری اللہ اغین وارا و ختمی کا سمند دے درس امیر شاگر پر سعودی کی زمان وارا تا اللہ اغتم دعاو کی شاگر تا اللہ سفر پر خیر کی اللہ خبر پر خیبانی بوزی سمند دے دے کے بیعنی خزمت کاو یہ طلباو تفروت پتر اللہ لے کامیاب کی بیا بیا تپوس کړه دې درد موږ سره دې پیسې دي نو چې کوم زموږ ملګری دي بیماران دي نارینا زنانا چې چا موږ سره په دې درد کې سخت سمرسته کړي الله موږ دې کمزوري نارینه دي زنانه دي د دې زیری د بل زیری الله طلبا دي عوام دي چې زموږ دې درد سره زموږ سره زموږ دې طلبا او سره مینه ښکارا کړي دا هر قسم قرباني کړي دا هر قسم خدمت یې کړي دې په دې ځای کې تاغا امیر صاحب دے کناظم صاحب دے کنو ڈاکٹر ربا مل گری دی فریجے کی ہر قسم چاہ خدمت کرے رے منگ نے دابوٹ آسان کرے رے کرے رے اللہ دل دل رسول رہے و زنور کے اللہ پخفل دین وانے دے خوشا رکے سرہ زمنگا اللہ ددین چنی روانے کی تر مرگ پورے اللہ ددین تر مرگ پورے دخل رضا کارو آخرے ہمیشہ اللہ زمنگنا دو قرآن و سنت کارو آخرے اللہ حافظ ملک امن پیدا کا اللہ زمنگ دے مل نہ امن ورکا زمن زبدے مل کے جو زمنگ شرون دی فسادات دی اللہ چا سوک ناکار کارون نہ گئی اور بدنامی راستے خلق نو آغا اللہ ختم کر دے مل نہ اللہ فدے مل کے امان سے حاکمان مسلط کا اللہ امان فقید رحمت صلی باران کا پھر اچھا سچ سب مسائل دی اللہ پھر اچھا بچی نشتہ بچیور ورکا ہاں اللہ چا اچھا بچی رسول کو یفعال ہو گرزوا زمنگ دا بچی اللہ نے کمل کا اللہ زندارے کا اللہ حافظان عالمان کا سرستہ سو اللہ زمن دا دنیا و داخل خوشحالی نصیب کا بابو سے تو دعا ہو گئی زمن دے خدمت کے حامد بابو داغ بشی اللہ نے کمر کی دا اقبال استاد دے دعاؤں کے دے بیمار ہو ڈیر وقت پارا سردا رہے نہ کوئی بیماری کے منصر بناس ہو حضرت بچی اللہ زندار کی اللہ کامیاب کی کاشف دے نور دی اللہ ہاں آئے تر طول مغد کے سب قسم ہوائی دی ضرورتوں نے دی اللہ اغول پورا کی اللہ رضا طول کار پر توش راستوں روان دے اللہ رضا کار ہمیشہ ہاں پر توش راستوں روانے سکی اللہ زمنگ نا دخل رضا کار واہنے چاہتے زمنگ سر بیا دعاو کئی فریجے کی مرسہ کرے را مشران دی کشران دی سوی کو پاتشوی دی اللہ رضا طول معافرت نصیب کی تکم جنجی دی اللہ رضا طول ہاں دو گناہون و معافیو کا اللہ زمنگ توفیق نصیب کا ہمیشہ دا پارا اللہ زمنگ توفیق رہ کا سبا منگ دا ختم پسی طریقی بانی وکو اللہ پخیر خیر صلی اللہ دا دورا زمنگ اختتام تا اور سوا اللہ تا منگ سر دل احسان ہوکا ودی کہ منگ تا ہر قسم تکاری مشکلات منگ تا راغلی دی خواغا منگ دا سن مشکل لگے گا نلے اتا منگ تا آسان کرے اللہ زمنگ رونا اللہ زمنگ بچی اللہ زمنگ زنانا مین دی خوین دی رونا جو سورہ منصرا پر مسئلہ کے تعاون کے اللہ پر ترخی بانے بولے اللہ دارے صلاح ہر قسم امداد شامل حال کے دارے سک قسم مذہبانی ارمان دنیا و داخر اللہ اغول پورا کے اللہ زمن مرض کے زمن کو رنو ترمینزا بغل حضر ختم کے اتفاق پر اتحاد نصیب کا اللہ کے پچا بانے قرضی دی اللہ قرضے والا ختم کا پھر اچھا سک قسم بیماری دی تکلیفوں نے دی اللہ امتحان میں ورکڑی دی وہ چمنگ پاس شو زمن پر ایک مجمع کی کسان دی اللہ کو ہونا بولو بانے پاس کا جزا چاہت کمیشن امتحان دی انٹرویگان دی ورکڑی دی ورکڑی اللہ عیر مستان کا اللہ زمین دو دنیا و داخل شاہد میں صلی اللہ علیہ وسلم